ตอนวิญญาณไม่ตายในหนังสือเรื่องชีวิตหลังจากตายหรือโลกทิพย์ภาค4ซึ่งเขียนโดยท่านโยคีรามจักรมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่าวิญญาณหรือสปิริตไม่เคยเกิดและไม่เคยตายไม่มีเวลาไหนที่วิญญาณไม่ดำรงอยู่การเริ่มต้นและที่สุดเป็นเพียงความฝันเท่านั้นวิญญาณดำรงอยู่โดยไม่เกิดไม่ตายและไม่เปลี่ยนแปลงความตายไม่สามารถทำให้วิญญาณกระทบกระเทือนได้นอกจากจะทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่บ้านที่เป็นที่อาศัยของวิญญาณคือร่างกายเท่านั้นข้อความที่กล่าวนี้ท่านโยคีรามจักรได้อ้างมาจากหนังสือของท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนผู้เขียนเรื่องพุทธประวัติและท่านได้กล่าวว่าท่านเซอร์เอ็ดวินได้ข้อความอันนี้มาจากในคัมภีร์พระควัตคีตาเป็นอันว่าข้อความที่อ้างมานี้ก็คือมติของศาสนาพราหมณ์และท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนซึ่งถึงแม้จะได้เรียนพระพุทธศาสนามาอย่างมากแต่ก็มีความเห็นในเรื่องวิญญาณอย่างเดียวกับของศาสนาพราหมณ์ท่านโยคีรามจักรเดิมทีเดียวเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าวิลเลียมวอลเกอร์แอตคินสันภายหลังท่านได้ไปศึกษาศาสนาและปรัชญาต่างๆของอินเดียซึ่งรวมทั้งได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาด้วยและต่อมาก็ได้บวชเป็นโยคีอยู่ในอินเดียได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มตัวท่านเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นโอปปาติกะได้60กว่าปีแล้วท่านผู้นี้แหละที่ได้ช่วยเพ่งในเวลาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเกือบจะทุกเรื่องและเป็นผู้ที่ช่วยตอบปัญหาต่างๆลงในแววเสียงสวรรค์และในคอลัมน์ตอบปัญหาท่านได้มาช่วยเหลือข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าเริ่มจับอ่านหนังสือของท่านเมื่อ 4-5 ปีมาแล้วและส่วนมากท่านจะอยู่กับข้าพเจ้าเสมอไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปไหนโดยเฉพาะเวลาไปสอนหรือไปปฐกถาท่านได้มาใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่รู้พุทธศาสนาอย่างดีเช่นหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นต้นและได้ยินได้ฟังข้าพเจ้าสอนอยู่เสมอแนวความคิดของท่านซึ่งแต่เดิมก็เป็นของพราหมณ์แต่มาในปัจจุบันท่านจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ท่านจะเห็นได้จากบทความต่างๆหรือคำตอบต่างๆที่ข้าพเจ้าเขียนเพราะโดยส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเขียนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อข้าพเจ้าได้พิมพ์หนังสือชีวิตหลังจากตายของท่านออกเผยแพร่และมีข้อความในทำนองที่ขัดกับหลักพุทธศาสนาเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนถามท่านว่าจะยืนยันในมติเดิมตามที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้หรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ท่านได้ตอบดังนี้เดี๋ยวนี้ท่านเข้าใจเรื่องวิบากและเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากฉะนั้นเดี๋ยวนี้ท่านจึงไม่ได้มีความเห็นยืนยันตามมตินั้นแต่ท่านก็ให้ข้อคิดเห็นว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องความว่างเรื่องนิพพานในพุทธศาสนาและสามารถที่จะปฏิบัติก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงคำว่าวิญญาณไม่ตายตัวเราจะมีอยู่เสมอในเมื่อเราต้องการจะอยู่แต่คำว่าไม่ตายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวิญญาณไม่ตายในลักษณะที่เป็นสัสสตทิฏฐิคือเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดกาลไม่มีการเกิดดับและเกิดใหม่เหมือนอย่างมติในพุทธศาสนาเพราะถ้าหากไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้แล้วความกดดันซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงต่อการละตัณหาต่อการเข้าถึงความว่างนั้นจะไม่มีทางหมดไปจากสันดานได้เลยการเข้าใจเรื่องวิญญาณไม่ตายตามมติของพราหมณ์นั้นก็มีประโยชน์อยู่มาก พราะทำให้มองเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องละชั่วและทำดีด้วยความสมัครใจของตนเองและสามารถที่จะมีศีลธรรมเกิดจากตัวเองได้แต่ก็เป็นภัยตรงที่ว่าตราบใดที่ยังยึดถือว่าวิญญาณไม่ตายในความหมายที่เป็นสัสสตทิฏฐิจะไม่มีการละสักกายทิฏฐิได้เลยไม่มีทางที่จะเข้าถึงความว่างหรือนิพพานได้เลยคำว่าวิญญาณไม่ตายในความหมายของพุทธศาสนาที่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านเข้าใจดีแล้วนั้นก็คือตราบใดที่เรายังต้องการที่จะมีชีวิตมีตัวตนยังอยากที่จะเป็นอะไรหรืออยากที่จะได้อะไรวิญญาณจะต้องมีอยู่ตลอดกาลคือถึงแม้จะดับแต่แล้วก็ต้องเกิดขึ้นอีกซึ่งวิญญาณที่เกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณอันเก่าแต่ก็สืบเนื่องมาจากอันเก่าเหมือนต้นไม้ที่เกิดใหม่แม้จะเหมือนต้นเดิมแต่ไม่ใช่ต้นเดิมเพราะต้นไม้ทุกอย่างย่อมเกิดจากเมล็ดของมันและเมล็ดของมันก็เกิดมาจากต้นของมันคำว่าวิญญาณไม่ตายดังที่กล่าวนี้ในความหมายที่ถูกต้องก็คือวิญญาณมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่เสมอตลอดเวลาตราบเท่าที่ตัณหายังมีอยู่ในสันดานและวิญญาณจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเราพยายามปฏิบัติแต่ความดีอยู่เสมอหมั่นฝึกสมาธิหมั่นเจริญวิปัสสนาอยู่เสมอการเข้าใจเรื่องวิญญาณแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้ละสักกายทิฏฐิได้ทำให้บรรลุถึงนิพพานได้เพราะการบรรลุถึงนิพพานนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าไม่มีจริงแม้กระทั่งตัวตนคือวิญญาณที่ว่าไม่ตายนี้ก็ไม่มีจริงและคนเราจะเข้าถึงความจริงได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามารถทำใจให้เป็นอิสระจากอารมณ์และจากความรู้สึกนึกคิดได้ทุกอย่างท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านมีความเห็นแบบนี้อันที่จริงการศึกษาเรื่องวิญญาณตามลัทธิศาสนาพราหมณ์หรือตามลัทธิศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็ตามเราจะเห็นถึงประเด็นที่แตกต่างระหว่างศาสนาเหล่านี้กับศาสนาพุทธก็ตรงที่คำว่าวิญญาณไม่ตายวิญญาณไม่ตายในความหมายของพุทธศาสนานั้นมีเงื่อนไขกล่าวคือถ้าตัณหายังมีอยู่วิบากก็ต้องมีเมื่อวิบากมีวิญญาณก็ต้องเกิดอีกเมื่อวิญญาณเกิดอีกนามรูปก็เกิดอีกเมื่อนามรูปเกิดอีกก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอีกวิญญาณจะมีอยู่ตลอดไปไม่ดับสูญก็โดยมีเงื่อนไขดังที่กล่าวมาและอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานได้จะต้องมองเห็นว่าวิญญาณที่ไม่ตายนั้นก็ไม่มีจริงเพราะสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับสิ่งใดดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงเงื่อนไขของวิญญาณดังที่กล่าวมานี้ในลัทธิศาสนาอื่นไม่มีเลยด้วยเหตุนี้ตราบใดที่ยังเป็นสัสสตทิฏฐิอยู่ก็จะบรรลุถึงนิพพานไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันหนึ่งตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ที่สอนกันมานานว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็เพราะผู้ที่เป็นศาสดาสอนศาสนานี้เป็นผู้ที่สามารถระลึกชาติได้และมีตาทิพย์ด้วยความสามารถสองอย่างนี้ทำให้มองเห็นชีวิตหลังจากตายและชีวิตก่อนที่จะมาเกิดและเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันถึงแม้แต่ละชาติจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังจำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน หรือเป็นวิญญาณอันเดียวกันไม่ว่าจะนึกย้อนหลังไปไกลสักเพียงใดก็ยังคงมองเห็นอยู่ว่าวิญญาณไม่ตายตายแต่ร่างกายเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะความคิดไม่ละเอียดมองไม่เห็นการเกิดดับและเกิดใหม่ของวิญญาณซึ่งเป็นไปอย่างถี่ยิบมองไม่เห็นกฎของปฏิจจสมุปบาทที่ควบคุมการเกิดดับของวิญญาณและเพราะเหตุที่ยังเป็นสัสสตทิฏฐิอยู่จึงไม่อาจจะบรรลุถึงนิพพานซึ่งเป็นภาวะอันเดียวที่จะให้ความรู้อย่างแจ่มแจ้งและละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงศาสดาเหล่านั้นมีแต่ความรู้ในเรื่องการระลึกชาติและมีตาทิพย์เท่านั้นความรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจไม่มีเพราะเหตุนี้จึงได้ยืนยันตลอดมาว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายดังที่ได้อ้างมาอันหนึ่งในหนังสือเรื่องชีวิตหลังจากตายนั้นในหน้า22ได้มีข้อความอีกตอนหนึ่งว่าในอาณาเขตอันกว้างขวางและลึกซึ้งของจิตใจที่เราเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกและเหนือสำนึกนั่นเองเราจะหาพบความจริงอันเป็นมูลฐานของสากลจักรวาลได้ซึ่งความจริงดังกล่าวนั้นจะมีหลักใหญ่ๆอยู่2ประการดังต่อไปนี้คือหนึ่งมีอำนาจสากลอันสูงสุดอยู่ภายใต้โลกอันเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ของเรานี้อยู่อำนาจดังกล่าวนี้อยู่เบื้องหลังโลกเรานี้และเป็นสาเหตุที่ทำให้ปรากฏการณ์ของโลกเราในรูปแบบต่างๆนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆ 2. ตัวตนที่แท้จริงนั้นมีสภาพที่ไม่ตายซึ่งอันนี้ก็หมายถึงสภาพที่อยู่ภายในใจอันเป็นสภาพที่ไฟไม่สามารถเผาให้ไหม้ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ลมก็พัดไปไม่ได้คืออะไรๆก็ทำลายไม่ได้เลย 3. ข้อความที่อ้างมานี้ก็ได้กราบเรียนถามท่านแล้วว่าอำนาจสูงสุดที่ท่านพูดถึงนี้หมายถึงอะไรท่านก็บอกว่าตามความเข้าใจเดี๋ยวนี้หมายถึงกฎแห่งกรรมนั่นเองแต่ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นอำนาจสูงสุดนี้หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ซึ่งถือว่ามีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกในสมัยนั้นท่านยังไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งจึงไปติดอยู่ในเรื่องอัตตาหรืออาตมันและปรมาตมันซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลน่าเชื่ออยู่มากและความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์มากมายแต่ถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณและกฎของกรรมของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องไปเชื่อแบบนั้นเพราะความเชื่อในเรื่องกฎของกรรมตามหลักของพุทธศาสนาก็ให้ผลอย่างเดียวกันกับความเชื่อในแบบพราหมณ์และไปไกลกว่าที่จะไม่ยึดมั่นในเรื่องอัตตาและในเรื่องปรมัตมันแบบพราหมณ์เพราะตราบใดที่ยังเชื่อว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ยั่งยืนจะละตัณหาไม่ได้โดยเฉพาะคือตัณหาในขั้นละเอียดและเมื่อละตัณหาไม่ได้อุปาทานก็ละไม่ได้และเมื่อละตัณหาอุปาทานไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพราะถึงอย่างไรจิตใจในเมื่อยังถูกครอบงำด้วยตัณหาอุปาทานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็อดที่จะสร้างความหลงผิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เสมอและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อยังรู้สึกว่าอัตตาของเรามีอยู่จิตก็จะว่างอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ถึงแม้จะว่างจากอารมณ์ภายนอกแต่ความกดดันจากภายในก็ยังต้องมีและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระได้ด้วยการเข้าถึงความสงบอันนี้เท่านั้นคนเราจึงจะรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและในเมื่อตัวเองเข้าถึงภาวะอันนั้นก็ย่อมจะรู้จักแนวทาง ที่จะสอนคนอื่นให้มีความก้าวหน้าในทางวิญญาณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่กาลเทศะคือความคิดจะพัฒนาไปในทางที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนในโลกมากขึ้นโดยลำดับจะเป็นผู้นำทางวิญญาณที่ไม่พาสาวกให้เดินหลงทางเป็นอันขาดเพราะเหตุนี้การเข้าถึงความว่างอันสมบูรณ์การเข้าถึงความสงบอันประณีตจึงเป็นภาวะที่สูงสุดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างดีนั้นในเมื่อเราเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมองเห็นได้โดยไม่ยากว่าที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงกฎของกรรมหรือเข้าใจกฎของกรรมอย่างแจ่มแจ้งนั่นเองท่านบอกว่าท่านรู้สึกดีใจที่ท่านได้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่องในหนังสือที่ท่านเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดเข้าใจตามที่ท่านแก้ไขใหม่ดังที่กล่าวมานี้